الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. زجر دے پہ انکار دا قیامت مخکی دا قوم نو حال ذکر شو، جدا ٹول حلاک شوی دنیا کی هم دا دی عاقدی پوجا چی قیامتی نمانو، رونیان سمودیان دا قیامت دے انکار و تکذیب پوجا حلاک شو. اللہ رب العزت وی داوس داوسنے خلق ام داس دی دیم نمانی قیامت، بیا بیا تپوسو نا کئی کلوئی کلوئی دادی استحضا کئی ٹوکے کئی. عقیدہ دا قیامت یا نشتا داغی پوجبان دی پیغمبر نا بار بار تپوسو نا کئی چی قیامت رانا وی قیامت رانا وی. اللہ وی قیامت سشے دی یو چگا دا او یو شپیلے دا چیغید پارا خوبیا زہرا بر وقف نشتا دیر پکی نشتا بیا داغی انتظار کوئے. نو هاولائی کی دی موجودو تا اشارہ کی اللہ چگور دی نگوری چی دا بخانی قوم نولی علاق شو دکا قیامت یا نمانو دا عقیده نو او دیم دا غصی دی او دنیا عذاب کو پی نرازی دا قیامت اگه تناس دی پا انتظار باندی چاوش پی لیو والشی نو دی دا پار پاگی که خیر سده فیده سده. وما ینظر هاولای انتظار نکی دا موجود خلقان إلا صيحة واحدة مگر یوی چغیتا سور وتوی صيحة وتوی. مختلف تعبیرات تی اغش پیلا دا قیامتنا، ناقور وتوی فیضان و قرف ناقور او اغسنگ دا ما لا من فواق نشته داغی دا پارا بیا دمری ساری دل لکا فواق. فواق ستوی الوقتو بین الحلبتین، الوقتو بین الحلبتین عربو چی باو خولو شلا بیا بیا و تبا چی پری خودو خودیر وین پری خودو چی پو بشو چی پیرا کسی نظر بیتے ہو تارا بیا بیا الوشل دوارو الوشل پمین کئی چی کم وقفا و اگی تفاواق ہوئی. ما خود دمرا وقت نہیں دمرا وقت تم دا اگی دا پارا بیا تاخیر نشتا. حدیث کے رازی العیادتو قدر فواق الناقتی د بیمار تپوس چې کینو تمره وخبته ره فواق الناقه بین الحلبتين. سنت کې را خبر آسان ده بیمار پرسی کینو بس لار شه تمره وخت تیر کا لکه ساروی چول وشي او بیا ته بچي پری دی او زری ته نو تاړي ال طبيعه چه مه تمي ساريګا بیمار پرسی دا حقیقت تے بسنت کی خواہ پشتے نا نشتے داغید پارا من فواق زربر اسار دل داغید انتظار کی سورة یاسین دا آیت پشانت دے کنا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون انتظار نکی دا خلق مگر یوی چغیتا او بینیسی تأخذهم عذیب دائی او بل سر پا جگڑوی سوک بسکی سوک بسکی شور زوگ بای عذیب کی قیامت بشی ما لها من فواق دی چکلن قیامت نموارد او داغی ذرات لل نبل اعتراضو کے استہزاءن فقالو ربنا عجل لنا قطونا قبل یوم الحساب اوی دی کافرانو مشرکانو چیر بزمونگا ذرا کمونتا خپل چټو هغه خپل پرچی قد چټ طويل مخکې مخکې دروازې د قیامت نه مونږه وسوالو اړیر په زور یې غواړو یې خان چې مونږ له خپل عمل نامه وسره کړم که عذاب یې پکې نوم وسخه دی او که ثوابی پکی او جنتو نئی پکی انت دنیا جون باوم خوشی سخباو خروس کو گنا مونگ لہو سا اقبل عمل لہو مونگ سبر نشکو لقیامت تا در دیٹو قیمس خریبی نو او دا اللہ نے اقواری نو او کلوی لیچ دنیا کی در کو مہا اخو یا ملامی ارسو با قیامت کی کیگی دل ته خدا عمل نامو زینه دی هغه چې تفصیل یې کړی دی قران کې ځای په ځای بار بار چاله عمل نامه په خلاص ورکول شي او چاله په قصلاس باندې فاما من اوتیا کتابه بيمينه فيقول ها امقرو کتابيه بخیل اسم اللہ مور کریشوا دیر با خوشا لیو اوازون با کئی چرا شیمر گرو تمام اللہ مول ولی ارسوک بے لستیشی انپڑ با پکی نئی دیوی مونگ لے وسرا کا قط ونائی و طویلی اغام اللہ مو تاوی کچٹ و تاوی کپرچی و تاوی اغاوس مونگ لرا کا اللہ مخدر وزد حساب کتاب نا دا د دې خبرې وی نور څه مطلب نو ولیکن پیغمبر ته مشکلات جوړول هغه پریشانی زیاتولا ولې په دې خبرو باندې هغه په مزاج باندې ډیر بوج را تکن الله رب العزت وتوي اصبر صبر کوا صبر نه خشې نشته دې ټول علاج صبر دی او صبر سره کار سانیږي کار خپل کېږي سمره ډیره خوګا ده انسان له مشکلاتو نه بچ کېږي ډیرو مشکلاتو اصبر علی ما یقولون صبر کوا پا خبرو چی دیئے وائی داغی صحت نشت دی علی ما عام دی کتا تس نسبتو نکی دی شعر او دی سحر او دی جنون نو اصبر بس صبر نخشی نشت دی صبر کوا علی ما یقولون عرص چوئی تدی پا خبرو کی عرص شتا و بس ذهن تیمرا ولا پروا په مساتا نویس بنی او چې یو سړی خامخا بیا بیا مخې ته کوي نو خپل صحت به خرابې نو دې زره صحت خرابې ښه چیر وخت کې ته په نوټس کې اخلي نو صحت به دې خود خرابېږي اجي پروا نه ساتي او داسې غني لکه چې دا بل چا ته وایي نویس بنی بیا چې حضرت علی غوندې انسان اغه روانو یو سړی وته کنزل کولو هغه وی ولقد امر علی اللئیم یسبنی په یو رزل باندې تیرې دما ما ته کنزل کولو فمزیت سمت قلت لا یعنینی لاړم ما وی چې دا بل چاته وی علی خو یواز زمانم نه دی دیر خلق وای چې دا نمونه وایي خي ما وی چې دا بل چاته وي صبر کا پاس باندې چوي وذکر عبدنا او که صبر درنن کیږي نو یاد کا زمونږه باندې ستانه مخ کې تیر شوی دی پیغمبران دار پیغمبر خپل خصوصیتی کنا نو داود علیہ السلام یاد کا دا داغو خصوصیت تے پھر سواری کڑے ہو نو دادید اینا دا دوی محصد سورت ابتلا دا انبیاؤ امتحان پا انبیاؤ اس سوکن دی خلاص شوی دا ازمیخنا انبیات نه اخلاص شوی نو اولی شان ذکر کوي الله صفاتونه ذکر کوي نه پوره دیو پیغمبر چې داوود علیه السلام دی ګوره د ټولو اعلی صفات یې خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې امام الانبیاء دی خیر الخلائق دی سید الاولین والآخرین دی او غتوی وذکر عبدنا تا باندې کو پریشانی ډیره نو زمونږ یو بندو آیات کا دا څومره لوی مقام دی داوود علیه السلام کا چې نبی علیه السلام ته وی آیات کنو تب صبر وکړی شی بیا دیم صفات عبدنا دا ډېر د شرافت صفت دی دا ډېر د کمال صفت دی په یو باندې کې دریم زل ایدی سلورم انه اواب پنزم انا سخرنا الجبال معه اشپغم وتیرا محشوره لوم کل له اواب اتم وشددنا ملکه نهم وآتینا الحکمت لسم وفصل الخطاب لسی پورا تلک عشرتن کاملہ دے شان دا پیغمبر ذکر کو قرآن دا اصول لی اول شان ذکر کی نبیاوی دیر اچت شان دے دیر صفت نے دی لیکن دے امتحان نہ دے خلاص ابتلاء می پر اوسته و اور پسې بیا بیانې وذکر عبدنا سمانا زمون بندې اداوا چې داوود او داوود او داوود او داوود دې سمانا دا ذکر خو علم د الله کوي کنه نه وذکر ابتلاء عبدنا یاد که امتحان د بنده زمون چې داوود علیه السلام زل ایدی ډیر طاقت والو ډیر قوت والو اید قوت طویل شي چې زاریات کې راضی وسما بنینا بی ایدن الله وی اسمان می جوړ کړي په خپل قوت او قدرت سره. نو کله اشتراکی لفظي وته وي دا ایدا سي یو صفتی چې د الله او یو د بندو می دته اشتراکی لفظي وي. اصل لفظ مشترک دی، معنا کې ډیر فرق دی. الله توم سمیع او بصیر وی، بنده توم سمیع او بصیر وی. صرف الواس الفاظ نور، مطلب خو ډیر جدا جدا دی. سو کوئی ذل ایدین دا معنا د ید نه دی. هغه داود علیہ السلام چې اوس په نه باد هغه په لاسو کې نرمه وه، د ممباتی په شان زغری بیت جوړولې، هغه ځان ته اور نه بل کړی لکه زرګر چې اوس په نه نرموله نه، بس الله والا اوس په نه په لاسو کې داسې لکه د وړو په شان کړی جوړوا. ذل ایدی دویم دا مطلب دیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کاتے تیں، دخپ اللہ سو فراک بے کو تنخینا است دا بیت المال نا، دا غزغری بے جوڑو لی، دروازی بے یو جوڑو لی، آغا بے پاغا وقت کی پشپک زر باندی قیمت دا آگی، شپک زر باغا وقت کی شپک کروڑا بے کسورو نوزان لبه هم پاگی گزارا کولاو بیلت المال تبه هم تیور کلان نور چه دچا به حاجت او ضرورتو اولی سخوتی جوڑی گی نکن چه جمعه کی اولی الایدی زل ایدو دخپلو لاسو مزدوری دا دیر حلال رزق ده دین حلال رزق پا دنیا کی بل نشتا دستکاری انه اواب دا داود علیہ السلام ډیر راګرځیدون کې او الله تا پار خبره کیوا الله ته روجو کولم ضربت قسم عملی غونتی هلته خود انبیانو نن کیږي ولیکن چې ضرورت په نو الله نه سوال کو هغه ته روجو کولم پاره مسله کې پاره فیصله کې کله کله دا سوشي کنه انه اواب وسرین ذکر کې فیصله و ناشنا فیصله ول راته دوه تن رااله ايوې چرته سړی نه زما دې سړی زمانه غوا په ټکړې ده په زور باندې او سره کینا داود علیہ السلام وی حل لک بینتن سا گواہان شتے اگوی نا ویزا سبارا شیزستاو دی واقعہ کی فکر کوما تشبیح و تواحی وشوا چی دا سوک چی دعوی کئی کنا دا سره قتل کا اغي چې سار رالم داود علی السلام ورته وی چې ته داوا ما وپری دا استاد قتل فیصله شوې ده هغه یې داود علی السلام ما څه ګناه کړې میرا نغوا پټ کړې دا په واسه دغه فیصله شوې ده الله وه کړې ده اغه ته وی چې زه تاسو خبره کوم چې زما د قتل فیصله دی و جن نه ده شوی چې زه په د باندې د غوا دعوه کوم خو دین هیڅوک ندی خبر د دې سړي پلار ما قتل کړو او دا وی علم چې تاسو داسې په پناه کې داسې غیلتن مفاجاتن در دیو جنا زما په حق نو قتل وکړ من اسرائیل باندې ډیر رو پرې وته ټول پزانو یریدو دا ناشنا خبره وا داود علیہ السلام سره خو رازونه دي رازونه چې چا سره یې نور سوکتی یری کنه اور سوکې قدر او عزت کوي په دا یو کیس باندې دا ټول ملک باندې ټول روپ پرې وته نور هم بادشاہي مضبوطه شوه انه اواب نور سنو خو یې وی چې الله زه په دې فصل نه پويګم ستانه پکې فتوا غواړم کنه رجوع کوونکې والله تا پار خبره کې ان سخرنا الجبال معه مونږه تابعدار کړیو غرونه د دسران یسبحنا بالعشی والاشراق تسبیح بیوید اللہ پسحر و پمازیگر کی چسنگا داود علیہ السلام با زبور لستو غرونو با امور سر لستو مارغانو با امور سر لستو دا ناشنا معجزہ وخا دا سی معجزہ ایچا لنا دور کلشوی انا دا سی منظر دنیا کی چالی دلی دی یو د مازیګر وختو چې منځو شي دین تر ماخام دي ته عشی ویل شي او بل نور چې براو خو ته اوچت چې بیا ته سره نشي ټینګه دي دغه ته د اشراق وخت وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې زما په دې کې ډیر شکو چې ضحا خلق منځ کوي د اشراق منځ ویو کو چې دا کوم وخت دی چې کله دا قران کې راغلی نو زه پوه شوم چې اشراق دغه ته وی چې نور داسې راوچت شي چې بیا تاسو له نشي ټینګې دي دی دا له کله سره وای او بریک باتی ولګی نو اشراق مونږ کې را دې کله په دې باندې کارته ویو دا دو وختونو د داود علیه السلام د ذکر د داود علیه السلام د تلاوت د زبور کتاب نو کله چې هغه شروع کړه نو غرونو بوم سره وی دا بهتر وختونو وتیرا محشوره او تابې کړو مونږه مارغان چې راجم بو د سره ځکه داود علیه السلام ته دله طرفنا خوشوازی ورکړې شوې و نو کله چې زبور به شروع کو مارغان و بیان شو ولوتې راتلوا کې ناستبا اتلوا کې ناستبا حتا یوخذ اعناقهم کغه با سټونو نه نیونې نیولې شو نمبر به سره غلي ناستو او دا سی غرونو بام تصویح وی باقیده لکا سنگ چه انسان وی پا زبان قال سرا دقا سی باغیم وی دیکی دیتا ضرورت نشتا دی چه گورتی لعوت خو اگا سوک کئی چه اللہ والا عقل ورکلی جبه ورکلی فکر ورکلی حفظ ورکلی منگوی دا خو معجزه وان دیکی سی خبره تا معجزه آگه تاوی چه اگه که عقل کار نکی معجزه ته وی چې هغه اسباب او ضرورت نه دی دغه اسباب او ضرورت دا قیامت کې بار شي خبرې کوي کنه د بندیانو لا صح په او سرمنه او جبار نو دغه سي دنیا کې هم د الله قدرت شته دي د کانو نه خبرې استې دي د ونو نه خبرې استې دي دې ته معجزه وی کنه دې کې دې ته ضرورت نه چې څنګه وې وي وتیرا محشوره عمر غنوم تابې کړیو چې راجم ابو د سره کل له اواب هر یو با د سره خپل आवाज یو کو د سره به د الله تسبیح وی د الله ذکر به کو لهو گیا زمیر داود علیہ السلام تا دی سنگا چی دبل لستا انو دا غصی غیبا ہم لستا او یا الله ته دې ټولو با ذکر کو او تلاوت کو خاص د الله لپاره آسمانی کتاب هغه کې صرف د الله صفاتونه ذکرونه حمدونه او سناګانې وي ټول د دین اډکو وشددنا ملکه مونږ ډیره مضبوطه کړې وا بادشاہی دد اشد الملوک سلطانن بصرین وي دا سي بادشاہ په دنیا کې نه تیر شوی چې داغه بادشاہی دومره مضبوطه ای لکه داوود علیه السلام ذکر وخت کې وای داغه د محراب نه 30000 اربعون الفن ذیر زرا کسان سلویخ زرا کسان حفاظت تولار محراب داغه عبادت خانه ولویا وشدد نام ملکهو دا ملک مضبوطی آستا ہوئی چی فوجی کنا آغی سر ملک مضبوطی گی سمرا چی مسلحی منظمی دور بادشاہی مضبوطی سو پوری چی دبو تنووی لی کنا اتر اغی پوری بولانو چی دے برا ووتا واتا بیوی چه اذهبو فقد رضیانکم رسول اللہ زی زی دلہ نبی استاسو نرزا دے حقی و لارا خوشا لبشو اسی بادشاہ خنو کنا پیغمبرو حقی طولو پیمان را وڑو او خاص کر چکلا د توالوت جنگو شو د جالوت سره او توالوت وی چیرې کدا جالوت چا قتل کو کنه یو تنی خټول ملک ته بازار وکنه کاغه کافری خو بس اس رو به زیاتی او خلق ته نه یریږي مزاد امیر اصول لی قابل امیر دی تویل شي وسم دا اصول دي نبی علیہ السلام په وخت کوم دا اصول چې او قله به نه فتح کیدا نبی علیہ السلام به اعلان وکړ چې کدا چې فتح کړنو دا به داغي بس ورل به قلاغي تسوسړیا نو دا یو زبردست شی دی کنه چې امیر اعلان وکړي چکه دا قوم چې فتح کو دا نو چې د دې سمره مال او غنیمت ته غو بداغي من قتل قتيلا فله صلبه دا نو تعالوت زکه وي چې کدا جالوت ظالم چا قتل ک کنه زما سره دوه خبر وعده ده یو دا چې غو زما ولی عهدي زما نرستو با زم دا چې غو زما زومي نبا اغا اللہ داود علیہ السلام دلہ سنا قتل کن زل ایدی قوتو پکی کنا طاقتو پکی کنا ورنا جالوت خواب بادشاہ و ظالم چاگا خپل قوم توی خپل لخ کرتا چکین اے بیغما زو پا یوازی دی سر جنگی گما دور خلق ندے لوے بلاو کنا او داود علیہ السلام قتل کو اس پتل نہیں جب اس طریقہ قتل کو اخواس اسرائیلیات تھی چی گٹو اتاوی چی ماں واخلا ماں واخلا پیغمبر ندے گٹو سر خبر کولی رستو تا بیا نبوت ملاو شوی نا اللہ علیہ بادشاہی ورکڑا مضبوط بادشاہی ورکڑا چې دا په وجه باندې بیا رستو دا غزي سليمان عليه السلام د ټولي دنیا بادشاہ شو تا خو هغه د بلار د وجه نه هغه برکات په پراته وکنه واتینا الحکمت ورکلو مونږ د علم او حکمت علم د دین علم د شریعت سمره چې یو بند له مناسب یو پیغمبر له هغه داغي وخت ټول علوم هغه ته حاصلو او مې یو تل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا حکمت ویل شي علم د آسماني کتاب ته علم د وحي چې وته حاصل شي ففصل الخطاب او داسې خبرې ډېری واضحان چهار سوک پی پویدو صفا جبا یو دا مانا فصل الخطاب دو این مانا اغا فیصلی اغا عدالت چه دا خلقو دا مقدمو او دا جگلو فیصلی بے کولی دیر پاسانا ذکر دا صفت دیرو کمو خلقو تا حاصلی چغتا خبر روان دشي او في البديه فورا اغوي چې وځ د دې دا حکم د دې دا فیصله دا په دې امت کې حضرت علي اقزاهم علي ابن ابي طالب او فیصله کې ډیر تیزو ته کوئی نبی عليه السلام یمن توليګو د گورنرې په نوم نو سو وخت تیر شو نو یمن کې داسې دا زندسر ډیرو نو خلکو یو کوی کنسته او په داسې ځای کې کنسته چې هغه د ځنګلي زندسرو لار وه هغې کې شیر پرېوت زمرې پکې پرېوت خله خبر شنو خوشاله وي چې دا کارو شو دا نه چې د کوی د پاسه غنا شور جوړ شو دوغنو یو تنو ته پریوتنو بلی ځان پسې راخ کنو هغه بل پریوتنو بلی ځان پسې راخ کنو سلور ته نه پریوات ا چې څنګه پریوات نه خو ته نه غلاړو ټوله خو ټوله ملکړو نو فیصلہ را لحضرت علی رضی اللہ عنہ لچدا سے چلو شو هغه یز فیصلہ کوم تاسو مینز کی کچری تاسو پر رضا یې نډیر حدا او کنه رضا نو بیا به نبی علیہ السلام ته وسو هغه شته کنه پیدا ګوره چې سوره مړ شوې دي کنه دې ته قتل خطا وای ایو یز پر وطنو د پریشانې نه بل تلاس کنه په دې پریواز کنه نو یدا لومبې ده پارا سلورم برخه د دیت ته ولې سلو خان پورا دیت ته کنه نو پینځیش دا حق ده سلورم برخه په دې دویم ده پارا سلس ده درې مېسا په سلو کې پورا خونه جوړی یا درې دیر شیا داسې او د دې دریم د پارا نیم دیت ته 50 اوخان او سلورم د پارا پورا دیت ته سلوخان ودا په سلام هغه سو خوشاله او سو خپاو ولي ټول خونه ولاله نبی له سلام له هغه ته دا واقعا ورولله راغوي زه فیصله کوم هغه وته فیصله حضرت علی کړی ده هو په څنګه کړی ده په تاسې کړی ده چې لومبی د پارا سلورم ایسا او د دویم د پارا دریم ایسا او د دریم د پارا نصف او سلورم د پارا پوره دیت او دا به هغه څوک ورکی چې دا کوی چا کنسته د هټول بوج پاغرا راخه دا پینځیش به موږ ورکی دا نور به موږ ورکی کوی ولې کنسته دا ټول د ذکرو حافر نبی علیہ السلام وی زما فیصله کړی دا لقد قضا بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره فورا فیصله د چا کار نه دی پیغمبران ته خو په وحی سره معلوم شي کنه قرطبی لیکلی دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وسړی راغی چیر کوفه کې او کارو شو کوفه کې اوی کیسی دیر کارو نکی دو ادا پاکی ناشنا کارو شو یو لیوانه خزوا اغی کنزل کلیو یو سلیتا نمور او پلاره ولی دوال یاد کلیو چی ابن زانیه نی یه ده دو دنا کارو زیه داسی نو ابن ابی لیلا او لگی دو تا ده کوفی مبتی سیبو کنا ناغا خزیلی کوری ورکلی ام ده پلار پوجا ام ده مور پوجا پا جماعت کی پولاری باندی نیما ابو حنیفا فورا اوی چه اختا اسدتا شپک غلطه کلی دی نو ابن عربی وی چه دا دار چاکار نده چه بغیر سوچ و فکر نا دا سه خبر او کی ابی اگه پا خپل وضاحتو کن چه شپک غلطه سدی نو لنبه غلطیه دادا چپ لیوانو باندې حد نه جاری کی اخو مرفوع القلم دی الله غی باندې منځو د سو دان دی واجب کړی نو حد نه یو غټه غلطی خدا کړی اسړیا دمه دا چې داسې دوا حدونه په جابان لوخیږي مریم ابو حنیفه دا قول لې چې دې کې به تداخل کیږي رینه و یو جوړیږي ٹھیک ده مور او پلار دواله را گیر کلی خو حد با پیو جاری کی زکا جدا دا اللہ حقوق دیکن ادو پا دوالو جدا جدا جاری کلو دے بلا غلطی وان دریم ادادا چی حد با اللہ جاری کی چی اغا مقذوف مطالبو کی چی زمان بیزتی کی کلی دا زتا باند خپلی بیزتی رپورٹ کو ما نو اغا رپورٹ ندے کلی اغا مطالبہ ندے کلی ہو درې مغه ټغلتی دا وکړه سلورمه دا دا چې اوتن باندې دوه حدا جاری کړي چې یو ځل اوهي اتیا کولې نو سروځي به تیر شي هغه زخمونه به راشي او سمبشینو بیا سمو د پاس باپې نو که په یو ځل باندې دواړه جاری کړو هي سلورمه غلطي وا پینځمه دا و چې په ولاړ باندې زنان له خو په ناشته باندې سزا ورکول شي اشپګم اداو چې په جمعات کې په حدود نه جاری کی خدا جدا ذهن چې الله تعالی ورکړي ابن عربي وی چې دا هر چا کار نه دی چې امام ابو حنیفه فورا وی چې اخت اسدتن شپږ غلطه کړې ښه فصل الخطاب دې طويل شي فصل الخطاب الخطاب الفاصل اگر فیصلہ چې د حق او باطل مین کی جدائی راول اگر فیصلہ الخطاب المفصول چې هر څوک په پویږي چې دا ډیر زبردست فیصله وشو هیڅوک په وی باندې د غلطه الزام نشي لګولې دا تر دې پورې لسې پتونو د داوود علی السلام چې الله وکړو خپل انبیاء او شان بیانې انبیاء معصوم دي د دې لپاره چې اسنه چرته څوک انبیاء پس بد اخلو خوزی اللہ وی زی سفتو نکوم زی شان بیانوم تاسو ام قدر و احترام کوئی مرستو بے ابتلا ذکر کئی فاخر دعوان.